Герои романа Курта Ванегуда «Бойня номер 5» заговорили по-белоруску. У Менску прошла презентация белорусского выдания твора славутого американского письменника, на якой побывал Сергей Буткин. Перекладчик Ванегуда Павел Костюкевич распочал импрезу с импровизованной молитвы. «Боже, дай мне лагоды принять то, что я не могу изменить, мужности изменить то, что я могу, и мудрости завсёды отрознить першее от другого. Сярод тих речев, якія не могли изменить герои Ванегутова романа, были минувшина, цяпершина и будущиня. Боже ж ты мой, поводле верования, например, пришельцев с планеты Тральфамадор, увогуле нема гутарки, а яны зрабили доследование 100 планет и яшчэ атрымали звестки с тысячи. И не на водной планете, а кроме планеты Земля, не шла гутарка про свободную волю. Напевно, гэта весь роман, гэта хваласпеў абсурду. Абсурд, як супраць свободной воли. Рады, что теперь уже по-белоруску могу знов перечитать, докладней перечитал «Бойню номер 5». Письменник Владимир Орлов. Калі б сам автор был с нами и володал белорусской мовой, он бы был вельми устешены. И гэтым перекладом, с усими ягонами знаходками шматликими, лексичными, стылевыми. И устешены, безумовно, был послемовьем, якое написал Павел. Ну, мы ведаем, что Павел не только перекладчик, он и вельми цікавый прозаик. Але магчыма Вонегуд, там, где он теперь находится, володая всеми мовами, и уже так само заценил гэты пераклад. Калі Павел звернулся до нас с пропановой супольно выдать гэтую книгу, мы зразумели, что яна цалкам кладзецца в наш контекст. Старшыня Рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына» Ніна Шыдлоўская. Па-першае, гэта тэма. Гэта тэма, якая актуальная для нас, беларусаў, другая сусветная вайна. Гэта тэма, якая кранае, в прынцыпе, зноў ж, і за гэтай гістарычнай падзеі вельмі шмат годных, вартых беларусаў пакінула межу сваёй радзімы і засталося жыць у іншых краінах, у тым ліку Амерыцы. І захавала там беларускую культуру, развіло беларускую прысутнасць у краінах пражывання. Па-другое, гэта сама асоба перакладчыка, Павла Костюкевіча, які уласна сваю асобу, сваю працу злучае некалькі краінаў. Таму відавочна, у нас сумневаў не было. Гэта кніга нашай тэме. І гэтай кнігай мы распачалі новую для нас серыю пераклады, якая будзе ісці пад агульным грыфам «Бібліятэка бацькаўшчыны». Словам тесна, а думкам прасторна у вашым перакладзе. І здаецца, што гэта будзе пачатак добрай традыцыі, і некалькі вельмі харошых амерыканскіх раманаў, патрэбных нам тут і цяпер, з'явяцца следам за ім. Зроблены, скажам, Алексеем Знаткевічам «Зізюльчына гнездо» Кена Кізі, зробленая Сяржам Медведевым «Байцоўскі клуб» Чака Паланікай. Нарэшце радыш, калі да нас у папяровай вокладцы дойдзе чытво Чарльза Буковскі. Мне здаецца, гэта будзе харошая амерыканская кампанія. Вось у разуменне гэтых аўтараў слова «свабода» не гучыць патасна, не гучыць прытарна, гучыць як дыхаецца. Таму гэтым аўтарам верыш, а шматлікім іншым нет. А ты мяне не пазнаеш, маўляў, рамантыка, люблю свайго юнацтва. А мне гавораць, спі і еш, і я слухмяна ем і сплю, а думкі пра вайну адно вар'яцтва. А ты чаму не ідзеш на вайну з крывёй і потам? А ты чаму не ідзеш на вайну веселье путым? Иде война меж богачом и жабраком, помеж кобетой и мужчина. Иде война меж голоней и кулаком, война меж пальцем и курком, меж немахчимым и махчимым. А ты чому не идешь на войну? Война твой шанец. А ты чаму не ідзеш на вайну? Пакуй свой ранец. А ты чаму не ідзеш на вайну? Хутчэй засранец. Песні Леонарда Коэна ў беларускім перакладзе і выкананні Андрэя Хадановіча гучалі ў Менску на прэзентацыі беларускага выдання рамана Курта Ванегуда «Бойня номер 5». Гэтую кнігу ўжо можна шукаць у беларускіх кнігарнях і ў незалежных распаўсюдніках.